Como sigamos así, non tardaremos en ver por todas partes este aviso, este wanted, que xa se fai inevitable ante a imparable ofensiva deste insidioso agresor que está a minar a nosa saúde, destrúe ou dana gravemente os nosos edificios e está a ridiculizarnos. Non falamos de Bin Laden, nin da esperanza negra Barack Obama. Estamos a falar dun ser que foi quen de conseguir que o coidemos e alimentemos con un placentero sonriso nos nosos beizos. Estou a falar dun ser capaz de enganarnos ata o punto de que invitamos as nosas crianzas a mimarlo e protexerlo. Sim, como xa dixera, estou a falar da pomba, da colombeta, da paloma, da zurita. Séculos, máis ben milenios, leva o miserable co seu engano, dende que gracias ás súas más artes convertírase no primeiro animal doméstico. A Operación Noé, que desenvolve con diabólica habilidade e coidada estrategia con ocasión do diobio, instalouna definitivamente ao noso carón como privilexiada compañeira. Di así o Xénese, capítulo 8, versículos 6 ao 12. Cuando rematou o diobio, Noé mandou unha pomba que voltou con unha pola de oliveira no seu peteiro, indicándolle así a Noé que as aguas voltaran ao seu leito. Non só iso, tamén a súa intervención nise triunvirato dos católicos, a Santísima Trinidade foi da UPA. Neste caso, a pomba adoptou o papelón de Espírito Santo e foi quen de ter relacións sexuais con unha virxen en deixarla empreñada sin desgarrar o seu imen. Mas non só iso, incluso entre as fías ateas e comunistas de despois da Segunda Gran Guerra Europea, a pomba adoptou o papel de símbolo da paz e da concordia entre os povos. Foi moi famosa na primavera de 1949 a litografía de Picasso, a pomba branca, que empregada como cartaz do primeiro Congreso Mundial da Paz, apareceu empapelada en case que todas as paredes e muros das ciudades máis grandes do mundo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Pues sí, así como cantaba Sánchez Cerlosio, la paloma de la paz. Así también las Olimpiadas, en grandes acontecimientos esportivos internacionales, fíxose ritual a solta de pombas como mensaxen da paz. Deste xeito, a pomba someteunos a seu falaz encanto e finxida imaxen, e ata converteuse nun dos símbolos do amor. Mas, pese a todo iso, as pombas non cesaron en ningún momento de transmitirnos parásitos e xermens, nin de corroer con seus ácidos excrementos as nosas pedras máis venerables, ata se converter nun pesadelo, nunha praga que agora, despois de séculos de convivencia, querense eliminar con prácticas crueis de guerra: pinchos, falcóns, gaiolas, gases, electricidade, ovos falsos, produtos químicos velenosos. A guerra contra as pombas está declarada. As pombas caen así vítimas das súas propias cagadas. Vítimas da palomina, que así con tal nome tan mimoso coñécese a caca deste paxaro. Así, e sen ter cambiado ni un ápice a súa idiosincrasia animal, as pombas sofren agora a incomprensión e o desprezo. De feito, agora as pombas xa se lles viu o plumero. Agora de nada lles vale a súa calidade de compañeiras de ancioas, crianzas e xente solitaria. Nalgúnas cidades xa prohibiron baixo multa que a xente lles dea de comer. Mesmo acá en Compostela, ante a situación desesperada de que se coñece como pombal da Praza de Vigo, están a practicar a perseguizón de quen dea de comer as pombas. E así é unha vez máis. Dámoslle aos animais valores humáns que lle son totalmente alleos á súa idiosincrasia. Con iso quero deixar ben claro que a miña intención ao dedicarlle este programa de Como cho conto as pombas non é, aínda que o pareza, facer causa común con todas esas autoridades sanitarias ou con os arquitectos municipais. A mí, personalmente, pareceme moi ben que as pombas caguen enriba de todas esas estatuas ecuestres ou non ecuestres dos próceres históricos ou dos santos ou dos cristos das igrexas. A miña intención é, e segue a ser, que empecemos a ver os animais como animais, con todas as cualidades, e deixemos de aproveitarnos deles, porque cando deixan de ser do noso agrado, convértense en problema. E ese problema creámolo nós, cando eliminamos os seus depredadores naturais, cando otorgámoslle personalidade, e cando aproveitámonos delas como xoguetes con vida para as nosas crianzas, ou cando aproveitámonos da súa capacidade de orientación para usarlas como correos durante as guerras. Se escriben, son de hielo y se derriten esas conferencias yermas donde se trata la paz. Pa' gallos que repiten sus errores, no dimiten y permiten que fracase la palabra una vez más. Que las balas justifiquen y que las palmas repiquen, resuene otro aplauso de la industria militar. Millones de ojos tenemos aunque nos callemos. El día que menos lo esperes, nos levantaremos. No vale más. heridas y las lágrimas vuelven a caer. Se escribe el nombre de los que resisten mil y una provocaciones del odio interracial, mil mentiras escupiste, mil malos nos vendiste para poder desarrollar tu programa nuclear. No eliminarás el quiste de un enemigo invisible, los gigantes son molinos, nunca lo comprenderás. Quijote solitario enloquecido, encerrado en tu despacho y sin amigos. Queridas, no me creo que tu almohada duerma tranquila. Tus ojos vomitan odio e hipocresía. Has echado a las palomas de tu patio. Has cambiado por completo el decorado y las lágrimas vuelven a caer. Estación de tren, mediodía. Cuatro pombas brigan por un pedazo de bizcoito. A pomba gorda gaña, y asita no seu bico o precioso premio, tentando despedazarlo en pedazos máis pequechos e comestíveis. Atira o biscoito no chan, presta a engolir os pedaciños, non tanto que as outras avanzan, expectantes, e tentando tomar parte da comida da súa irmá. Logo, unha danza extraña se forma. A pomba gorda sabala, liseira, na dirección da pomba que se aproxima, tromba nela coa súa cabeza e arréalle unhas poucas bicadas ben dirixidas. Ao facer iso, unha outra pomba aproveita a distracción da gorda e tenta ter mellor sorte no rato do biscoito. A pomba gorda, experta como soela, se vira e pasa a distribuir súas agresións á nova participante da contenda. Iso acontece unhas 3-4 veces. De aí chegan novas pombas. A situación se complica. Cuatro aves compiten coa pomba gorda pola posesión do pedazo de biscoito. Novamente a pomba gorda derruba o pedazo no chan e novamente unha outra pomba avanza e é rexeitada. Unha segunda tenta tamén, e máis a pomba gorda expulsa as dúas, mas desa vez o número de competidoras era grande demais. Ponga gorda se afasta un pouco perseguindo unha delas para castigarla con as súas picadas e é cando unha pomba noviña de plumas claras e brillante rouba o pedazo de biscoito e fusa con ele para as vías do tren. Agora conflito se torna en batalla. Todas as pombas seguen a noviña e o biscoito roubado. A pomba gorda quere retomar o que era de seu dereito. As outras pombas seguen a querer roubar o que a pomba noviña apañara. Nas vías do tren, cinco pombas se engañifan por un mísero pedazo de biscoito esfarelado. Saltan plumas e ata hai sangue. Cando niso, pasa un pardal, pilla o biscoito en un bo rasante e parte embora con ele, deixando atrás as pombas famentas, lentas demais para perseguirlo. Eu ri, é a vida. Para as persoas e máis para as pombas. Se fue la palomita. Esa paloma que volaba en el tejado, óigame compadre Gavina, se la llevo. Esa paloma que volaba en el tejado, óigame compadre Gavina, se la llevo. Pobrecita la paloma, óigame compadre, ni la sala le dejo. Pobrecita la paloma, óigame compadre, ni la sala le dejo. Ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú. ¡Ándale, ándale! ¡Muévele, muévele! Está en el nido, porque el gavilán su paloma se llevó. Ahora el palomo solo está en el nido, porque el gavilán su paloma se llevó. Y ya no mira pa'l tejado, porque el gavilán viudo lo dejó. Ya no mira pa'l tejado, porque el gavilán viudo lo dejó. Y ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú. Son en este programa de Como Choconto, dedicado ás pombas, vou vos ler unha adaptación de un texto de o libro de Patrick Sunsig, A Pomba, o autor de O Perfume. E, bueno, un extracto do, do conto, do libro, novela, adaptada para o programa. Jonathan acababa de erguerse. Puso as zapatiñas e a bata para ir ao retrete común do seu andar, como facía cada mañán antes de barbearse. Jonathan non gosta de atoparse con ninguén no corredor común, disa guisa, polo que antes de abrir a súa porta, pegou a súa orella por se escoitaba algún ruido no corredor. De feito, Jonathan aguzaba ao seu ouvido e era quen de ver o corredor sen abrir a porta. De feito, coñecía todos os ruidos do segundo andar e era quen de interpretar cada chirrido, cada leve murmurio ou susurro, e incluso o silencio. E agora, despois de ter aplicado o seu ouvido, sabía con total seguridade que non había ninguén no corredor e que o retrete estaba desocupado. Xirou coa súa man esquerda o botón da pechadura de seguridade, con a dereita descorreu o ferrollo e cun lixeiro empurrón abriu a porta que daba acceso ao corredor común. Xa a súa perna esquerda estaba a piques de dar o primeiro paso, xa case que puxera o pé fora e... Foi entón cando a viu. Aló estaba ante a súa porta, apenas a 20 centímetros, acorrunchada, cos seus pés vermellos sobre as baldosas granates do corredor e o seu liso plumaxe en gris pizarra. A pomba. A pomba miraba embobada ao Jonathan co seu ollo esquerdo. Ese ollo, un disco marrón pequeno e redondo con un punto negro no centro. Era terrible de ver. Semellaba un botón cosido ás plumas da cabeza. Era un ollo sin cellas, sin pestañas, totalmente nu, descarado e saltón. Un ollo aberto dun xeito monstruoso. Un ollo que daba impresión de carecer de vida como a lente dunha cámara. Un ollo sen brillo. Un ollo... sen unha soa chispa de vida, un ollo sen mirada. Un ollo que estaba cravado en Jonathan. Jonathan sofreu unha parálise de morte, e con o pomo da porta na súa man e o seu pé esquerdo no aire, permaneceu como conxelado sen poder retroceder nin avanzar durante 5 ou 10 segundos. Unha eternidade. Foi en altura cando unha pequena sacudida recorreu o corpo da pomba e ao mesmo tempo sobre o seu ollo pecháronse dúas pálpebras. Unha dende abaixo, a outra dende arriba, como unha especie de trampa de goma surdida da nada que se tragaba o espantoso ollo. Foi entón cando Jonathan arrepiouse do susto e sentiu un calofrío de terror. Entrou na súa habitación dun chimpo, fechou a porta e correu o ferrollo de seguridade. Deu tambaleando 3 pasos ata a súa cama e sentou nela co seu corazón desbocado. Jonathan tiña o seu fronte xelado. O suor bañaba toda a súa columna vertebral, dende a caluga ata o oso sacro. Pasados uns segundos, os latesos foronse acalmando. Jonathan sintiu que de novo seu corpo funcionaba máis ou menos ben e unha cheia de pensamentos sombríos acuderon ao seu cerebro. «Estás acabado, Jonathan. Vas bello con só 50 anos e deixas que unha simple pomba te dé un susto de morte. Unha simple pomba faiche voltar á túa habitación». «Es prisionero dunha pomba. Morrerás, Jonathan, morrerás. Estroperás a túa vida por unha simple pomba. Tens que matarla». «Mas non podes facerlo. De feito, antes matarías a un ser humano. Pim, pam, é doado. Faise deprisa e está permitido lisítima defensa, mas unha pomba. Como se mata tiros a un animal que revolotea? Sería un acto brutal. Alén está prohibido disparar contra unha pomba. Métenche no cárcere por matar a tiros a unha pomba». «Non, non podo matarla. Mas tampouco podo viver con ela. Ninguén pode viver onde vive unha pomba. Unha pomba é o caos. Revolotea sin control, crava as súas garras en cualquier sitio e emporca todo, esparecendo bacterias destructoras, piollos e virus. Ademais, unha pomba nunca fica sociña, trae outras pombas, aparéase e procrea a unha velocidade de vértixen, e en pocos días estarei asediado por un exército de pombas. Entón, xa non poderei deixar a habitación, morrerei de fome. Afogarei nos meus propios excrementos encerrado na habitación e pedirei socorro a berros, chamarei aos bombeiros para que me vellan coas súas longas esqueiras e me salven da pomba, de unha pomba». «Entón serei o payaso do edificio. Máis ben, o payaso do barrio. Mirade, lá vai o Jonathan. Cuidado, Jonathan. Tes unha bomba volando en riba túa». Iso ou senón acabaré encirrado nunha clínica psiquiátrica. Foi cando Jonathan ármase de valor, vístese e, decidido a salir, mentalízase para o reencontro coa pomba. Sentía noxo só de pensar en entrar en contacto físico con ela. Arrepiáballe a idea de que a pomba picoteara os seus tornecelos, o que ao revolotearlle rozara coas súas ás, o que se pousara sobre el coas súas dedas abertas como garras. Chegouse á porta, colleu o pomo coa súa man dereita e coa esquerda descorreu o ferrallo. Abriu unha rendixa e mirou cara fora ao corredor. A pomba xa non estaba diante da súa porta. No seu lugar no chan había agora unha mancha de cor verde esmeralda. Jonathan arrepiouse de noxo e foi cando caeu na conta de que non só era unha mancha. Todo o tramo do corredor visible dende a súa porta estaba salpicado de manchas húmidas de cor verde esmeralda. Curiosamente, ao perceber a multiplicación da suciedade, Jonathan sentiu reforzada a súa vontade de resistencia. Ante seu unha mancha, o Jonathan tería retrocedido e fechado a súa porta para sempre. Mas o feito de que a pomba emborcara ao parecer todo o corredor movilizou todo o seu valor e, decidido a sair, abriu a súa porta de par en par. Deu un rápido vistazo a todo o corredor. Alí estaba a pomba, acurrunchada no fundo do corredor a unha distancia de metro e medio. Ía tan pouca luz a esas horas da mañán que o Jonathan non era quen de perceber se a pomba dormía ou se estaba cesante, se tiña o seu noxento ollo aberto ou fechado, mas tampouco quería saberlo. De feito, preferiría non terla visto. Por fin Jonathan saiu decidido a comportarse como se a pomba non existira, ou cuanto menos a non mirar para ela nunca máis. Camiñou sen mirar atrás ata as esqueiras, que daban até a rúa, mas cando chegou a ela sentiu tras de si un curto e seco bater de as. O pánico voltou a apoderarse de él. Jonathan mirou para atrás e viu como a pomba apartábase do escuro curruncho do fondo do corredor. Daba uns pasos rápidos e tambaleantes e posábase de novo diante da porta da súa habitación. Horrorizado, Jonathan baixou correndo as esqueiras. Agora ficaba convencido de que non iba a poder regresar nunca máis á súa habitación. Que yo soy una paloma dichosa de picar entre tus manos el pan que pones cuando se te antoja, que a veces se te antoja de año en año. ¿Tú crees que soy de piedra o soy de nieve, que no deseo los besos de tu boca? ¿Y crees que en el amor soy indiferente y por eso tú me das tan poca cosa? Y yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava, y para saciar mi ser toda la lluvia no basta. Que yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava, y para saciar mi sed toda la lluvia no basta. ¿Crees que soy feliz con casi nada? Y estás equivocado por completo. Me tienes que atender como Dios manda, y aún hay mucha mujer en este cuerpo. Y has confundido amor de parte a parte al darme tus caricias gota a gota. Quizás es que mi amor te viene grande y encima por allí tú lo derrochas. Y yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava, y para saciar mi sed toda la lluvia no basta. Que yo no soy como la lluvia no basta. agora vamos falar a serio. A pomba é un rato medio galiña que voa. Alén deso, pombas son seres fríos e calculistas. Cando eles voan, por increíble que pareza, fican sobrevoando, co seu cu mirando directamente as nosas cabezas, ao que segue a rasada da súa azul canal. Existen, inclusivo, pombas que xa veñen equipadas con mirada láser para asegurar que o tío sempre saia ben. As pombas son animais que foran amaldicionados para cagar. Prodúcense asexuadamente a través da mitose, xa que ninguén até hoxe xa máis viu na cría de pomba. Deus criou a primeira pomba. Ao principio do programa falaba da boa fama con que tratada na Biblia, mas hai quen opina que cando Deus viu como as pombas reproducíanse como unha praga e se multiplicou tantísimo, que foi cando Deus resolveu acabar con todas as pombas a través do diluvio. Mas Noé, teimoso cabezudo como todo bombello, resolveu levar para dentro da arca un casal de pombas. Noé, pasariño bonitiño, non vais morrer, non? Entón foran 40 días e 40 noites de puras cagadas dentro da arca. Noé, mosqueado con ela, expulsou a pomba da súa morada naval. Dos días despois, a pomba voltou con un ramo no bico, en sinal de desculpas. Mas cando entrou na arca, viu horrorizada que tiñan transformado o seu compañeiro, o pombo, nun suculento pombo grellado. Arrasada subiu aos saltos Zeus e suplicou xustiza a Deus. Entón, o Todopoderoso díxolle: tes a culpa da morte do teu compañeiro. De hoxe en diante nunca máis relacionaraste con outros da túa especie. Irás perpetuar a túa semente a través da mitose e de outras formas de reproducción asexuada. Porén, dado que clamando xustiza subiches hasta min, de agora en diante cagarás na cabeza dos homes, mulleres e crianzas por todos os tempos ata a consumazón dos séculos, e a túa podredume nunca se extinguirá. Así o tempo está acabando. A xente, se non fai nada, quen estará extinto daqui a pouco non van ser as focas da Patagonia, senón nós, humanos, destinados a ser exterminadas, aniquiladas, extintas, erradicadas, eliminadas, liquidadas, devastadas, destruídas. En fin, estaremos fodidas pelas pombas e non fixemos nada. E se non fixemos nada, será noso fin. Porque o mal ven dos ceos, non do inferno. As pombas se finxen de seres idiotas, mas non. Son seres fríos e calculistas, preparadas para espallar terror e morte por onde pasaren. Moran en sumidoiros e dalá saen para a guerra bacteriolóxica. Treinan durante a súa xuventude nos sumidoiros, están estudando métodos para acabar con os humanos, e cando se aprenderon a práctica como cagar nos humanos, saen dos sumidoiros e comenzan a diseminar as súas doenzas. Así, no mundo externo, elas colleitan información e pensan en cada maneira para destruirnos, traballando en equipe e espallando caos pelo mundo. E cabería de nós facer unha resistencia antipombas, salvar a humanidade dese perigo disfrazado de rato voador, antes que sexa tarde demais e todas as pombas se unan e ocurran bombardeos en masa, ou pior. Mas a guerra vai ser difícil. Non se esquecer que as pombas acumulan por anos restos de pan, pipas, lixo, material orgánico do sumidoiro, crianciñas, restos de pombas. Por millares e millares de anos elas ven acumulando armas contra nós no subsolo do planeta. Últimamente todo ficou máis fácil con un feixe de sumidoiros espallados pelo mundo. E non se esquecer, a cálculos que din que hai cerca de 200 pombas visibles por cada humano vivo no planeta. E iso sin contar as que se agochan os sumidoiros, as superpombas, que de tan cheas de maldade non consiguen nen voar. E as pombas xovens, que aínda están en entrenamento. Será o holocausto dos humanos, se non for por bombardeo, tal vez sexa por nubes de pombas nucleares, e se non fixemos nada, o apombalipsis será noso fin. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar, pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe. Y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Sendo eu pícaro, tivera xunto aos meus compinches máis dunha vez a louca aventura de cazar pombas. Semellaba simples, acechar polas costas, achegarse a modiño e correrla berrando. O certo que nunca cazábamos. Fose polo que fose a pomba, sempre atenta, voaba antes de poder alcanzarla. E excepto para o meu compa de aventuras que usaba chupa como rede, cousa que os demais dábanos noxo, la remataba todo. Pombas desconfiadas que levantaban o voo, se nos deixar case achegarnos, pombas aburridas, pensábamos nos. Mas agora noto que algo se mudou. Vai a saber que é o que se pasou. Tal vez algo relacionado con residuos tóxicos, alpistes xenéticamente modificados, ou que as pombas queren retomar o poder das vilas e cidades, que, como ben sabemos, foran fundadas polas pombas, os pardais e outras aves. Así, hoxendía vas camiñando polas rúas e as pombas nos apartan. E non é porque estexan comendo, non. Están lá, camiñando e pululando con caras de pomba e miradas de pomba, con esa expresión misturada de confusión e propiedade. E se segues camiñando, tes que apartarte tú para non pisarlas. É como se as pombas tiveran máis direito que nós a estar nas rúas. E gaña a pomba. E así nos vai despois. A pomba é parva, pero non tanto. E vindo que se pasaba, se lle subiron os fumes á cabeza. Agora se creen as donas da vía pública. Voan rasante polas nosas cabezas. Cagan riba de nós e mesmo fornican nas nosas prazas. E non os criades que se agochan na noite para facerlo. Non, fano a plena luz do día. Os insenuos meniños confundidos expresan coisas como «Mamá, mamá, esas pombas están atoradas». Se todo siga así, as pombas van cumprir o seu plan de desafacer donas dos nosos pisos e as casas, e imos ter que mudarnos nos as polas das árbores. Mas quero decir claro antes de acabar este programa de Como cho conto dedicado ás pombas, repitíndome, a miña intención ao dedicarlle este programa ás pombas era, e segue a ser, que empecemos a ver os animais como animais, con todas as súas cualidades, e deixemos de aproveitarnos deles, porque cando deixan de ser de noso agrado, convértense en problema, e ese problema criámolo nós. Cando eliminamos aos seus depredadores naturais, cando otorgámoslle personalidade, e cando aproveitámonos delas como soguetes con vida para as nosas crianzas, ou cando aproveitámonos da súa capacidade de orientación para usarlas como correos durante as guerras. Iso sí, a mí que non me caguen, me cago na... A tu cuello de porcelana yo me tendiera paloma mía, quien lo pudiera besar un día, quien lo posara sobre tu cama, junto a tu boca de fina grana yo me durmiera paloma mía. Si me quisieras, cuánto querría, paloma rosa de mis mañanas. Junto a tu cuello de porcelana yo me tendiera, paloma mía, quien lo pudiera besar un día, quien lo posara sobre tu cama, quien lo posara sobre tu cama. Si me quisieras, ¿cuánto querría? paloma rosa de mis mañanas. Quiero acabar este programa de Como Choconto con un poema dedicado ás pombas. Pombas, pombas, pombas, fuxan da paz que fan bombas, das bombas dos homes que defenden a paz. Fuxan para a vida, escapen da bala, do tiro que cala e da asa partida. Fuxan da cruz, da traición, do suplicio, do tormento e sacrificio que vive a se repetir. Fuxan do rusir, do monstro, da besta, do home que pretexta seus atos de destruir. Fuxan do siso que asasina a loucura, na cura pelo suizo que vence, crece e tortura. Fuxan do sabio e das súas tolices, tenten ler nos seus labios o que ele non dice. Fuxan do culto, do mito, da idolatría, pois toda mente vacía é a morada do inculto. Fuxan do soño que non poderen terlo, pois o pior pesadelo é acordar dese soño. Fuxan da cábala que trama pelo poder e do tolo que fala somente para obedecer. Fuxan do silencio que a verdade atrofia e que non denuncia porque é conivente. Fuxan do ardente discurso político que non mote e elocuente e nazón e paralítico. Fuxan do ben, da benaventuranza, que nos planta esperanza para collernos só no alén. Fuxan do pó, da poeira que nos cega, que violenta e desagrega, e na ilusión de Isasó. Fuxan da rose, da rosa, sin perfume, venenosa, ou se aínda máis poderosa, a rosa de Hiroshima. Fuxan da rima, dos meus versos de utopía, por unha vida que un día non torture e non oprima. Fuxan das sombras dun grande sol virtual, cando a vida real sucumbira ante as bombas. Pombas, pombas, pombas. Fuxan, en fin, desta visión tan oscura, da consciente locura, pombas, fuxan de min. Que estoy solo, que te quiero, que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo, lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo, lloro con rabia pa' fuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Tronco de nogal como la piedra del cerro, como tronco de nogal como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. Como cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro. Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro. Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero. Pues eso, a cuidarse, moitos veciños a todos e a todo vindeiro programa de Como Choconto da Radio Calimera. Ata outro programa. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua. Se equivocó.